tía. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Το ψηλιαζόμασταν, αλλά δεν πήγαινε ο νους μας ότι έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Όλο το Σαββατοκύριακο είχατε φύγει, ήσασταν στις παραλίες όπου συνοστιστήκατε εκεί. Πήγατε ο ένας πάνω στον άλλον και θα μας τα φέρετε τώρα εδώ, σε εμάς που μείναμε στην Αθήνα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε. Θα το περάσουμε όπως θα το περάσουμε. Είναι η είδηση του τριημέρου και σοβαρή είδηση στα μέσα του καλοκαιριού, σχεδόν στην αρχή τυπικά, είναι ότι έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση. Οι κομμουνιστές μας διοικούνε, ο Κυριάκος, ο Άδωνης, ο Βορύδης, όλοι οι υπόλοιποι που είναι και άριστοι ταυτόχρονα, είναι και πρώτοι στα μαθήματα και πρώτοι στον αγώνα, είναι κομμουνιστές. Το είπε ο συνάδελφος Άρης Πορτοσάλτε το πρωί του Σαββάτου, ήταν, ναι, νομίζω του Σαββάτου, μπορεί και της Παρασκευής, όχι, της Κυριακής, χτες το είπε, χτες. Ήταν χτες του Αγίου Πνεύματος, επειδή ήταν τρίμερο και λείπαμε κι εμείς, μας φαίνονται όλα ένα. Το είπε χτες το πρωί, ήταν μέρα του Πνεύματος, οπότε όλο αυτό κάπως έκατσε και μας έκατσε, γιατί συνειδητοποίησαμε και σκεφτήκαμε ότι όντως είναι μια κομμουνιστική κυβέρνηση, τα πράττει όλα για το λαό, υπέρ του λαού, χτυπάει τα μεγάλα συμφέροντα, αυτό που κάνουν δηλαδή οι κομμουνιστές. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί μια μόνο κομμουνιστική κυβέρνηση κλείνει ένα μαγαζί 2 μήνες στη Μύκονο. Μόνο κυβέρνηση κομμουνιστών. Δεν έπρεπε. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αυτός ο κομμουνιστής που βγάζει τις κυβερνήσεις, που βγάζει την απόφαση και λέει 2 μήνες κλειστά στη Μύκονο, πρόκειται περί κομμουνιστού, δεν είναι αλλιώς. Έπρεπε να υποθούν αυτά κάποια στιγμή, επιτέλους έγινε η αποκάλυψη. Ο Άρης το λέει αυτό επειδή ελήφθη μια απόφαση, βγήκε μια απόφαση για το μαγαζί που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον το τριήμερο και κόλλησαν και δεν κόλλησαν και πήγαν ενάντια στους νόμους και τις διατάξεις και δεν πήραν μέτρα προστασίας. Η απόφαση λοιπόν ήταν να κλείσει για 2 μήνες αυτό το μαγαζί. Πολύ σκληρή απόφαση. Τέτοιες αποφάσεις, όπως ξέρουμε, παίρνουν οι κομμουνιστές. Και έτσι λοιπόν αυτός που πήρε την απόφαση είναι κομμουνιστής, σύμφωνα πάντα με τον Αριπορτό Σάλτε. Ποιος πήρε την απόφαση? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που όλοι ξέρουμε ότι είναι κομμουνιστής. Εγώ δηλώνω ότι είμαι κομμουνιστής. Προφανώς ένας κομμουνιστής δεν μπορεί να έχει μέσα του τα νάματα και το θαυμασμό για τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε, είμαι κομμουνιστής. Τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπό φιλελεύθερη νοοτροπία και ιδεολογία, γιατί ναι, είμαστε ιδεολόγοι, πραγματώνει κομμουνιστική Κίνα. Εδώ είναι η φράξια του Μπογδάνου μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που είναι κομμουνιστική όπως όλοι ξέρουμε, ο οποίος Μπογδάνος είναι λίγο του μαοϊσμού και το πάει προς την Κίνα. Ο Άδωνης δήλωσε κομμουνιστής. Θα πέστε τώρα από τα σύννεφα, αλλά έτσι είναι και με τον Άδωνη πέσαμε από τα σύννεφα, λογικό. Αλλιώς τον είχαμε, παρεξηγήσει. Παρεξηγημένο είναι τόσα χρόνια το παιδί. Επίσης, στον ίδιο χώρο, πολιτικά πάντα, και ως υπουργός και με τη δράση του και τον ακτιβισμό του παλιότερα, αλλά και τώρα, στον ίδιο χώρο ανήκει και ο Μάκης Βορύδης. Ο άλλος κόσμος που είναι εφικτός είναι ο κόσμος του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Ο κόσμος όπου όντως ο άνθρωπος και οι ανάγκες του είναι πάνω από τα κέρδη, γιατί το κέρδος έχει πάψει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Για μας ο σοσιαλισμός είναι μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που βασίζεται στην κοινωνική, όχι κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση των παραγωγικών μέσων. Είναι ο κόσμος που δυσκολεύεται να επικαλεστεί το ιστορικό όνομά του. Ποιο είναι το ιστορικό του όνομα που δυσκολεύεται να επικαλεστεί? Ο κομμουνισμός. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος. τακτικός ποιος είναι? Ο στρατηγικός είναι ο σοσιαλισμός. Ο τακτικός τους στόχος να σωθεί ο λαός από την πανδημία, ώστε μετά όλοι οι γης να περάσουμε στο επόμενο βήμα, να ολοκληρωθούμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι, να πάμε στον σοσιαλισμό. Αυτά τα λέει ο Μάκης Βορύδης. Τι ψηφίσατε δεξί? Τους κομμουνιστές ψηφίσατε. Και ο Άδωνης ακούσατε τι λέει. Και ο Βορύδης ακούσατε τι λέει. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα στελέχη που είναι πρώτης γραμμής, μαχητές, Ρωμαλαίοι στις αξίες του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού που είναι η προοπτική, αλλά είναι και ο ηγέτης που πάντα επιζητεί, θέλει την επανάσταση. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο? Καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό όραμα, αλλά το δικό μου όραμα για τη χώρα είναι σίγουρα ένα όραμα συμμετοχικό. Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Una mattina mi sono svegliato. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Ο Βορύδης για άλλη μια φορά πρέπει να μας το θυμίσει. Και πολύ καλά κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ηγέτης μας και σωτήρας όλων ημών. Όπως ακούσατε, θέλει μια επανάσταση από τα κάτω όμως, όχι μια επανάσταση γενικώς. Επαναστάσεις γίνονται πολλές. Μια επανάσταση από τα κάτω προς τα πάνω. Τι κάνουν οι κομμουνιστές όταν έρθουν στα πράγματα? Τα βάζουν με το κεφάλαιο, η πρώτη τους δουλειά. Τα βάζουν με το κεφάλαιο, τα βάζουν με τους ισχυρούς. Εδώ οι ισχυροί και το κεφάλαιο στις μέρες μας έχουν πολλά ονόματα. Ένα από αυτά είναι τράπεζες. Άρα με το που θα αναλάβουν, έχουν αναλάβει δηλαδή, αλλά τώρα που ξεδιπλώνουν το κομμουνιστικό τους πρόγραμμα, οι τράπεζες θα μπουν στο στόχαστρο, όπως ακούμε από τον αρμόδιο υπουργό και σύντροφο Άδωνη Γεωργιάδη. Το ξεκαθαρίζω και προς όλους. Πράγματι, εάν σε αυτό το εγκυοδοτικό εργαλείο που ξεκινάει σήμερα μετρήσουμε σε μερικές εβδομάδες ότι κάποιες τράπεζες δεν δίνουν τα λεφτά σε επιχειρήσεις, οι σχέσεις μας μαζί τους θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Οι σχέσεις μας μαζί τους θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Ο Παρτιτζάνο, πόρτα μη βία. Μπέλα τσάω, μπέλα τσάω, μπέλα τσάω, τσάω, τσάω. Παρτιτζάνο, πόρτα μη βία. Και μη σέντο τη μωρή. Το ξεκαθαρίζω. Βαστά τη τουρκιτάλουγα. Θα σκουτωθούμε. Οι σχέσεις μας μαζί τους θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Τις τράπεζες, τις έρμες, τις λυπάμαι πραγματικά και νομίζω όλοι σας. Γιατί έχουν απέναντί τους την κυβέρνηση. Γιατί αν δεν γίνει αυτό που λέει ο Άδωνης, εδώ έχουν βάλει έναν όρο εκεί η κυβέρνηση, θα υπάρξει σύγκρουση. Και ξέρετε ποιος θα χάσει από αυτή τη σύγκρουση? Όταν είναι κομμουνιστικό το κίνημα και έχει και το λαό, πατάει στο λαό, γιώνεται και έχει τις μάζες, ετοιμοπόλεμες και όλα τα υπόλοιπα, θα χάσει. Ο ισχυρός που δεν είναι και τόσο ισχυρός είναι οι τράπεζες, λοιπόν, αυτά τα είπε στη Βουλή κανονικά. Οπότε να ετοιμάζεστε για μια σύγκρουση γιγάντων, το φαγητό. Από τη μία θα είναι ο Άδωνης και από την άλλη οι τράπεζες, οι οποίες θα χάσουν γιατί έχουμε αποφασισμένη κυβέρνηση να προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού. Όλα αυτά είναι τρολιές που ακούμε μέχρι τώρα. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, αλλά είναι ωραία γιατί με αφορμή αυτό που ο Άρης Πορτοσάλτε μας ξύπνησαν όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της παλιάς που είναι προϊόν μοντάζ, αλλά θα ήταν ωραίο ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Κυριάκος να θέλει την επανάσταση, να είναι κομμουνιστές, να συγκρούονται με τράπεζες. Αυτά σε μια άλλη περίοδο, για να μην πω κάτι άλλο. Τώρα έχουμε αυτά που έχουμε εδώ, έτσι όπως τα ξέρουμε. Έχουμε και στον Πειραιά πλέον το άγαλμα των Αδριάντα του Παλαιολόγου. Λίγο μικρός μου φάνηκε, τσουρούτικο, σε ένα βάθρο πάρα πολύ μικρό, δυσανάλογο όπως πάντα. Στην Ελλάδα τα αγάλματα δεν ξέρουμε να τα στήσουμε σωστά, ούτε τι φόντο έχουν, γιατί δεν φαίνονται άμα δεν έχουν το σωστό φόντο, ούτε το ύψος το κατάλληλο. Βάζουν εκεί, είναι όπως τα κάνανε τη δεκαετία του 50, του 60, επί Χούντας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την ίδια αισθητική. Εκεί λοιπόν βρέθηκε, όχι ο σύντροφος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πιανού γένος, είμαστε τέκνα. Ακούστε λοιπόν τη φράση του Ομήρου. Ταύτιστε γενναιείς και αίματος είμαι. Από τέτοια γενιά καυχόμαι ότι είμαι. Από τη γενιά του Λεωνίδα. Από τη γενιά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Από τη γενιά του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Από τη γενιά του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Sei un muoio, da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sei un muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Η Ελλάδα δεν είναι ποτέ μόνη. Έχει τον καλό Θεό που την προστατεύει και είναι πάντα δίπλα τις δύσκολες στιγμές. Αυτός που είναι παιδί του Κολκοτρών είναι ο Βίρνος Πολύδωρας, αν έχετε απορία. Ο άλλος που έχει ένα πολύ μεγάλο σόι που ξεκινάει από τον Παλαιολόγο, από τον Λεωνίδα, τον Παλαιολόγο, τον Κραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, είναι ο Άδωνης. Βλέποντας τον Άδωνη, λες ναι, όντως έχει κάτι από τον Παλαιολόγο, κάτι από τον Λεωνίδα, σίγουρα από τον Κραϊσκάκη και οπωσδήποτε από τον Κολοκοτρώνη χωρίς την περικεφαλαία. Είναι αυτό που λέμε άνευ περικεφαλαίας. Περνάμε τώρα σε ένα μίνι εμφύλιο που έχει ξεκινήσει, ενώ πάνε όλα τόσο καλά, έχουμε και αυτούς τους εμφύλιους. Ο Βασίλης Παϊτέρης. Ο Βασίλης Παϊτέρης, βλέποντας τις διαφημίσεις, τις προσφορές του Κυριάκου Βελόπουλου από τις εκπομπές του για τα φάρμακα, πίστηκε ο Βασίλης Παϊτέρης και πήγε και αγόρασε το Εντερικόν, ένα από τα φάρμακα που πουλάει ο Βελόπουλος. Και όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, έπαθε μια μικρή ζημιά. Βάσει των ισχυρισμών του κυρίου Παϊτέρη, είχε κάψιμο, ένιωσε λέει κάψιμο σε όλο το στήθος και στην κοιλιά, σαν να του είχαν βάλει φωτιά σε όλο το σώμα. Το Εντερικόν, όπως λέει ο ίδιος, μου έκαψε τα έντερα. Έτσι είπε ο Βασίλης Παϊτέρης. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, θα διαβάζω από το πρώτο θέμα τι έχει γράψει, του κυρίου Παϊτέρη, η γνωριμία του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης έγινε στο πλαίσιο των βολιτοσκοπήσεων για το αν ενδιαφέρεται να κατέβει υποψήφιος με το κόμμα του Βελόπουλου στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Δηλαδή, υπάρχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο σε όλο αυτό. Λογικό, λογικότατο. Βάσει πάντα των ισχυρισμών του Παϊτέρη, σε ερώτημά του προς τον κύριο Βελόπουλο για το αν κάνει δουλειά ένα συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής στο κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού και στη διάταση των αγγείων, το οποίο διαφημιζόταν στην τηλεοπτική εκπομπή του Δεύτερου, ο πολιτικός αρχηγός, ο Βελόπουλος δηλαδή, φέρεται να τον παρότρινε να το πάρει άφοβα, συστήνοντάς του να το προμηθευτεί από το γραφείο του που και θα τον εξυπηρετούσε μια κυρία και θα τον συναντούσε εκεί. Το πήρε λοιπόν ο Παϊτέρης, όπως λέει, έδωσα 20-30 ευρώ, δεν θυμάται. Και συνεχίζει. Ένα βράδυ που ένιωσε μια δυσφορία στο στομάχι και αφού τηλεφώνησε σε έναν αριθμό που μου είχαν υποδείξει, έλαβα 14 σταγόνες, ούτε 15, ούτε 13 γρουσουριά, και τις κατάπια με λίγο νερό. Έπειτα από 2 ώρες όμως άρχισα να νιώθω ένα κάψιμο στην κοιλιά που συνδυαζόταν με αφόρητους πόνους. Αισθάνθηκα σαν να ήμουν έτοιμος να πεθάνω από το Εντερικόν του Βελόπουλου. Οι γιατροί του Αττικών που το μετέφεραν στα Επίγοντα, όπου και εξετάστηκε από τον παθολόγο Βάρδιας, πήγε εκεί και μου λέει: άντεξα τους πόνους επί 7 ολόκληρες ώρες. Και ο γιατρός που με είδε μου είπε: κύριε Παϊτέρη, τα έντερά σου είναι καμένα. Το είδαμε στις ακτινογραφίες. Όλα αυτά τα λέει ο Παϊτέρης, πάντα σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Το Εντερικόν είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το Εντερικόν, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Δηλαδή, είναι ένα εκπληκτικό δημιούργημα για όσους έχουν συσπάσει εντέρου, κολικούς εντέρου, ευερέθηση το έντερο, προβλήματα με το έντερο του συνολικά. Να λοιπόν γιατί το προλάβετε. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης ο Παϊτέρης. Στο Θεό και στη ζωή, στο χιονιά και στη βροχή, στη χαρά και στην πλήγη. Το Εντερικόν, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Δυο. Πάρτε ο πόνος να μας βρει. Μια χαρά! Πάρτε ο πόνος να μας βρει. Προλάβετε τώρα! Βρήκα την υγειά με τον Εντερικόν! Γιατί να μου κλαις, λες, και δεν είμαι αυτός που σ' αγαπάω. Γιατί να μου κλαις, λες, και δεν είμαι αυτός που σε μετράω. Γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια έπαιρνε φάρμακα, γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κτλ. Από τότε που πήρε το Εντερικόν, είναι μια χαρά! Έλεος, κύριε Λέισον! Ο Παϊτέρης είναι αυτός που επικαλείται τα αθεία και ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Εδώ όμως ακούσαμε, εμείς πιστεύουμε το Βελόπουλο. Είμαστε με την πλευρά Βελόπουλου. Το έχουμε πει πάντα, είμαστε με την πλευρά Βελόπουλου. Γιατί, να, η γυναίκα υπουργού 4 χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι εννοεί τώρα με το τίποτα, δεν ξέρουμε. Παίρνοντας το Εντερικόν, έγινε μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν πήγε σε κανένα Αττικό, δεν κάηκε κανένα έντερό της. Εγκεφαλικά κύτταρα, σίγουρα καμένα, προφανώς. Έτσι λοιπόν είναι μια σκευωρία, άλλη μια σκευωρία, γιατί ο Βελόπουλος, όπως οι άλλοι είναι κομμουνιστές, ο ίδιος όπως θα ακούσετε τώρα είναι αναρχικός. Και να σου το πω και διαφορετικά. Κάτω η πατρίδα, κάτω η σημαία, όχι στο μιλιταρισμό. Κάτω η πατρίδα, κάτω η σημαία, όχι στο μιλιταρισμό. Τα λέει μια χαρά εδώ επίσης σύντροφος Βελόπουλος. Έχουν πει και τα έτσι και τα ακριβώς αντίθετα. Και τα γιουβέτσι όπως λέμε. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε ό,τι σας κολλάει περισσότερο σε αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Αν είναι καθαρά αυτά που έχετε στο μυαλό σας, γιατί είναι η εποχή που λίγο μια θολούρα ψηλό υπάρχει εκεί ψηλά στο μυαλό. Τα κρούσματα χθες ανέβηκαν και το τετραήμερο 97, χθες 52. Πολύ συνωστισμός, πολύ ανησυχία, ο ένας πάνω στον άλλον, δεν τηρούνται μέτρα, αγκαλιές, φιλιά, παραλίες, μπαρ, χωρί, σε σπίτια, σε μαγαζιά, πάμε πάρα πολύ ωραία. Παρελθόν για όλους εμάς ο κορονοϊός, δεν προστατεύεται κανείς, ενώ ήμασταν τόσο φανατικοί πριν δύο μήνες, τώρα τα έχουμε την άξη στον αέρα και τα πέταλα ταυτόχρονα. Οπότε βγήκε ο Χαρδαλιάς, πήγε στη Θεσσαλονίκη, έκρατε στη σκέψη του Μητσοτάκη με τον Τζιόδρα να δούνε τι θα κάνουμε, αν θα επανέλθει και η ενημέρωση στις 6. Και μαζί με όλα αυτά το νέο μήνυμα της πολιτικής προστασίας. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάλι σοβαρά. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ξαναμένουμε σπίτι. Απαγορεύονται πλήρως οι συναθρήσεις και ο συνωστισμός πολιτών άνω των 1000 ατόμων. Ειδικές εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για τις ακόλουθες μετακινήσεις. Ουρές που σχηματίζονται έξω από τράπεζες, ΕΗ και εφορίες και μόνο για περιπτώσεις πληρωμών και όχι αναλήψεων. Ελληνικά στρατεύματα ή στρατεύματα άλλης χώρας στον Εύρο. Αποκαλυπτήρια βυζαντινών αγαλμάτων όπως του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Μέγα Κωνσταντίνου και του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις στέλνεται μήνυμα στο 13030. Ακόμα. Προληπτικά τεστ αποκλειστικά για τους νικητές της φορολοταρίας κάθε μήνα. Επαναλειτουργία της συναυλιακής δαλίκας με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Επιστροφή του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με ερωτήσεις για τον κορονοϊό και παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δημιουργούμε αντισώματα. Πολύ σχολαστικά. Πάλι διαφημίσεις, βλέπω με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, πάλι τα πενταψήφια να στέλνουμε τι πάμε. Τώρα θα βάλουν και το θαλάσσιο μπάνιο, τα λουτρά, φαντάζομαι να μπουν και αυτά μέσα για να διευκολυνθεί λίγο η μαύρη μαυρίλα που μπορεί και να έρθει, όχι λέει σε γενικό επίπεδο, αλλά σε τοπικό μπορεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και έξω είναι Ελληνοφρένεια, 211 10 88 80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ο Αποστόλης μέσα, πάρτε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Να καταγράψει τις αγωνίες σας, τα μέτρα που δεν τηρείτε, τα μέτρα που τηρείτε και ό,τι άλλο θέλετε. Απόψεις για την κομμουνιστική κυβέρνηση, για τον αναρχικό Βελόπουλο, για το εντερικόν που ο Παϊτέρης είδε και πίστεψε, το πήρε και κάηκε. Εσωτερικά, εξωτερικά όχι. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και chat να τσατάρετε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και έχουμε τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος παρουσίασε την ηλεκτροκίνηση, μοντερνιές, πολύ ωραία όλα αυτά, οικολογικά. Να ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε, γιατί δεν μίλησε μόνο για τα αυτοκίνητα και τα κίνητρα που θα δώσει για να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υβριδικά, αλλά και για το τι ακριβώς θα κάνει από εδώ και πέρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα. Βοήθεια! Ο Μίλτος! Τι έπαθε! Ναι. Ηλεκτροπληξία! Τώρα! Μαλέ μου! Το Μίλτο! Παιδί μου! Το διακόπτουμε! Το διακόπτουμε! Μίλτο! Μίλτο! Μίλτο! Παιδί μου! Σε πέλη ράει να σου η μοντάνια ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο. Σε πέλη ράει να σου η μοντάνια στο κονό πράγιο μέλιο. Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα. Βοήθεια! Ηλεκτροπληξία! Αυτά λοιπόν με την ηλεκτροπληξία και με την Ελλάδα που ετοιμάζεται να μπει στην πρίζα. Τα στοιχεία τα είπαμε. Πάμε αμέσως στο πρώτο μέρος του λαού, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Λοιπόν, άκουγα να αρχίσει να πω κάτι για το τηλεοπτικό. Πες του, τρίτα, οχτώ, οριζόντια. Ναυμαχία, δεν παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, βουλιάξαμε τίποτα. Οχτώ, οριζόντια, βήτα. Όχι, βουλιάξαμε τίποτα. Ένα παπάρι, δηλαδή, σαν κι αυτό να είναι. Ένα παπάρι, ναι. Ναι, άκου τώρα, παλικάρι, επειδή ακούμε πολλά και βλέπουμε πολλά από αυτούς που ψηφίζουμε, δεν είναι ότι να ενίσταση εσύ κι εγώ οι υπόλοιποι, γιατί κι εγώ με τα σκατά είμαι. Είσαι χωμένο στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά, στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά. στα social media, όπως το λέτε εσείς οι νέοι, ή στις τηλεοράσεις τι βλέπουνε. Στα σκατά. Για να καταλάβεις τι σκατά ψηφίζουνε, δηλαδή πόσο κλούβιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουνε, τον Άδωνη, τον Τελοπόν. Ναι, πραγματικά είναι για να παθαίνεις πλάκα. Λες, μα αν είναι δυνατόν, γίνεται να είναι τόσο κλούβιοι. Στα σκατά. Και όμως είναι κλούβιοι, γι' αυτό λοιπόν καμπόν. Και όχι για το μπροστινό μέρος, για το πίσω. Στα σκατά. Αν επιχειρήσεις να μου στήσεις γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Μπορεί να πέσει όλο το ναυτικό της Τουρκίας και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά! Αυτός ο κουραδόμαγκας σήμερα την έχει δει, ναύαρχος. Ποιος? Ο Τελοπόν, ποιος. Α, ναι, ναύαρχος, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Κωνσταντίνος Καντάρης την έχει δει, ε. Ναύαρχος σε σχεδία. Δεν είναι για παραπάνω, κατάλληλα. Γι' αυτό όριο άμα θα τη φουντάρει ή όχι στα βαθιά. Στα σκατά βαθιά. Είδε τα γιοσοφάκια των Αμερικάνων που την έχουν δει και μάγκε. Α, δεν είναι των Γερμανών τελικά, των Αμερικάνων είναι. Γιατί τα φράγκα στη Γερμανία τα πάει. Λέω για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί από κάτω στα νότια τη Ελλάδο που έχουν βάλει το χέρι του οι Αμερικάνοι. Κάτι το οποίο το ξέρει. Αλλά γι' αυτό μουγκό. Απόστολε, έπρεπε να δεις χθες προχθές ένα άλλο αστέρι στη Βουλή που μίλαγε. Το πιο λαμπρό. Αυτή που κάνει κουμάντο στη ζωή του Δημάκη. Αν την άκουγες να μιλάει, θα νόμιζε ότι τσακώνεται με καμιά πίσω στο να κάνει το χώρο για την απλόστρα. Εντύπωση μου κάνει. Εντύπωση. Αυτή όχι μόνο εκδικήθηκε τον άνθρωπο, αλλά συνεχίζει ακόμη να κάνει τα ίδια και επιτίθεται κιόλα. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να την ακούσει να τρολαζεί. Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Μιλάμε για άλλο αστέρι. Αυτό αν είναι αστέρι. Αυτή σηκώθηκε πάνω ένας βουλευτής ο Λάπας και παραλίγο να χρησιμοποιήσει τη ράδο. Μ' αρέσει, φίλε, που βγαίνουν και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα. Αυτοί που έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα με κριτήριο το Ζιβάγκο του Παπανδρέου, το Καραμαλή, ο Μητσοτάκης ήταν ψηλός. Ο άλλος Παπανδρέου επειδή έκανε καλό ποδήλατο και καγιάκ. Ο άλλος Καραμαλής επειδή φορούσε γαντάκια για να πετάξει χαρταετό. Τον Παπανδρέου τώρα γιατί ήταν. Το Μητσοτάκη τώρα, συγγνώμη, γιατί ήταν ωραίος γκόμενος. Και τον Τσίπρα γιατί ήταν ομορφόπεδο. Φτάνει τα κριτήρια αυτών των ανθρώπων και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα, ας πούμε. Άλλο που Μητσοτάκης πάει χωρίς γραβάτα τελευταία, το έχεις δει. Δεν το έχω παρατηρήσει. Καλά, στα εγώ δεν κοιτάω ποτέ γραβάτες και μαλακίες. Μιλάμε πολιτικά κριτήρια νηπιαγωγιού και κάτω. Εκπλήσεσαι, μ' αρέσεις. Δεν εκπλήσωμαι, το σημειώνω. Α, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Το πόσο έκανε η γραβάτα του Κουτσούμπα που ήταν true sardi, θα το πούμε ή θα το κάνουμε γαργάρα. Και το Rolex, ξέχασε και το Rolex. Και το Rolex, άντε μην πω τώρα. Και το Rolex του Κουτσούμπα και του Κάστρο. Είναι τυχαία αυτά, συνδέονται. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι διαφορά έχει η γραβάτα του κομμουνιστή από του νεοδημοκράτη, ε? Τι? Του νεοδημοκράτη είναι μεταξένια, απαλή και τέτοια. Του κομμουνιστή από μέσα έχει λίγο τριχιά για τους άλλους. Βλέπω ότι έχουμε μια κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κυβέρνηση κομμουνιστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Ορίστε, μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι και λέει εδώ ένας ακροατής. Ο Χρήστος μου λέει: όλα καλά, δεν χάνουμε με τη γυναίκα μου εκπομπή. Όμως με τις δηλώσεις της πλακατζίδικης των πολιτικών τύπου Βελόπουλου, Βορύδη κλπ. Μας μπερδεύεται. Δεν ξέρουμε πότε είναι πραγματικές και πότε φτιαγμένες. Νομίζω είναι λάθος. Χρήστος. Δηλαδή, ακούς τον Βορύδη να λέει: είμαι κομμουνιστής, τον Άδων είμαι κομμουνιστής, και λες: μπορεί και να είναι αληθινό. Αυτό μας λες τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ απολύτως τίποτα. Τα κάνουμε, τα φτιάχνουμε. Τα μισά που ακούμε κάθε μέρα είναι προϊόν μοντάζ. Επαφίεται στον ακροατή και στην επάρκειά του να καταλάβει τι είναι ψεύτικο, τι δεν είναι. Αν δεν το καταλάβει, δεν πειράζει. Έχει και αυτό μια αξία, γιατί είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Οπότε μπορεί να έχει πει οποιοδήποτε οτιδήποτε. Είμαστε στην εποχή που ακούγονται φρικτά. Μπορεί να ακουστεί το οτιδήποτε και δεν έχουν κανένα φράγμα όλοι αυτοί να πούνε τα πάντα. Οπότε και αληθινά να τα πάρεις, δεν πειράζει. Μερικά όμως όπως αυτές οι δηλώσεις ότι είναι κομμουνιστές, αυτοί που ανατριχιάζουν, ειδικά αυτοί οι δύο, Βορύδης και ο Άδωνης, νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο καθένας. Όλα τα υπόλοιπα δεν πειράζει, ας γίνει μπέρδεμα, έχουν μια αξία. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Του Μουνιού το πανηγύρι έγινε το τριήμερο στη Μύκονο. Ξεβράκωτοι και ξεβράκωτες χόρευαν σαν να μην υπάρχει αύριο, ανεβασμένοι στις μπάρες των Beach Bars. Το γεγονός εντοπίστηκε από τις αρχές, οι οποίες έδρασαν ακαριαία. Με ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας έφτασε στο νησί ο Νίκος Χαρδαλιάς, Νίκ Χαρπ, ο οποίος μπούκαρε στο μπαρ και άρχιζε τα μπουνίδια στους ξεβράκωτους θαμώνες, αφήνοντάς τους λιπόθυμους. Αφού τους ξάπλωσε όλους κάτω, φεύγοντας, άδειασε ό,τι βότκα είχε απομείνει στα τραπέζια και έβαλε φόκο στο μαγαζί, το οποίο έγινε κάρβουνο. Νίκ Χαρντ Ρίχτο. Στο μεταξύ, νέα τροπή παίρνει υπόθεση με το γεμάτο μπαρ στη Μύκονο. Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων του καταστήματος, η πολυκοσμία δεν οφειλόταν στο ότι οι πελάτες ήθελαν να χορέψουν και να πιούν, αλλά στο ότι ήθελαν να μεταλάβουν την θεία κοινωνία από παρακείμενο εκκλησάκι και γι' αυτό και προκλήθηκε ο συνωστισμός. Υπό το πρίσμα των νέων εξηγήσεων και μετά της παρέμβασης της εκκλησίας, η πολιτεία εξετάζει την ακύρωση του κλεισίματος του συγκεκριμένου μαγαζιού. Την καταδίκη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκάλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο σε πορεία για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική, κρατώντας ντουντούκα και φωνάζοντας συνθήματα. Αυτές είναι πράξεις αναρχοκομμουνιστών που δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία και στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα δεν θα το επέτρεπε η ελληνική αστυνομία, η οποία θα είχε επέμβει αποφασιστικά, συλλαμβάνοντας τους ταραξίες ανεξαρτήτως χρώματος. Πειρά Κυριάκου Βελόπουλου κατά του Βασίλη Παϊτέρη, ύστερα από τις καταγγελίες του δεύτερου ότι παίρνοντας το χάπι εντερικών του κάηκαν τα έντερα. Θα μπορούσε, αφού ένιωσε ενόχληση και κάψιμο στα έντερα, να πάρει και άλλο φάρμακο που πουλάμε από τις εκπομπές μας, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Υπάρχει το εντερικών νούμερο 2 για όσους νιώθουν κάψιμο από το εντερικών νούμερο 1. Και αν αυτό δεν λειτουργήσει, πουλάμε και το ενισχυμένο εντερικών νούμερο 3. Και πάντα υπάρχει το τελοπών, συμπλήρωσε με νόημα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καιρός. Μετά από τέτοιο συνωστισμό, θα λέγα πως είναι καιρός να αρχίσουμε να κουρευόμαστε σιγά σιγά. Δεν ξέρεις ποτέ. Με την έννοια ότι θα ξανακλείσουν τα κομμωτήρια άμα έχουμε καραντίνες και όλα τα άλλα πολύ γνωστά και αγαπημένα. Ένας άλλος ο κρατής εδώ, ο Κλεάνθης, ακούγοντας πριν τον Άδωνη να λέει ότι είναι ο Λεωνίδα, τον Παλαιολόγο, τον Καρεσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, λέει μιλώντας για τους προγόνους του Άδωνης, ξέχασε να αναφέρει την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς και σε σένα, Κλεάνθη. Το προχθές έγινε η παρουσίαση του προγράμματος της κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση. Ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Ήταν και μια παρουσιάστρια, μια κυρία που παρουσίαζε την εκδήλωση, η οποία ήταν μετρημένη και πολύ σοβαρή. Κυρίες και κύριοι, απέναντι στην πανδημία, η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Με το σχεδιασμό της κυβέρνησής μας για την ηλεκτροκίνηση, φιλοδοξούμε να βάλουμε την Ελλάδα στην πρίζα της καθαρής κίνησης και να την ανεβάσουμε σε μια νέα κορυφή αποτελεσματικότητας, σαν ένα ακόμη παράδειγμα προς μίμηση. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ο Πρωθυπουργός ηλέκτρισε αρκετά την ατμόσφαιρα και ευτυχώς συνδυάζεται και με την ηλιακή ενέργεια σήμερα. Όλα πετυχημένα, όλα πετυχημένα. Όλοι στη Νέα Δημοκρατία έχουν φάει πετριά. Δεν εξηγείται. Από τον πρώτο στον τελευταίο νομίζουν ότι σώζουν μια χώρα, ότι είναι η τέλεια, η καλύτερη σε πλανητικό επίπεδο. Όχι σε επίπεδο χώρα, σιγά τώρα 10 εκατομμύρια. Σε όλο τον πλανήτη. Ανεβήκαμε στην κορυφή του κόσμου. Τα έλεγε μόνη τη. Τα άκουγε ο Κυριάκος από κάτω, χαιρόταν. Θα πάει μετά πίσω, θα πει να. Η παρουσιάστρια μου είπε ότι είμαστε στην κορυφή του κόσμου. η παρουσιάστρια τα ακούει του όλου του άλλου υπουργού που είμαστε στην κορυφή του κόσμου να λένε και τα είπε και η ίδια αισθάνθηκε την ανάγκη. Και αφού τέλειωσε την ομιλία ο Κυριάκος, έκανε και το εφιολόγημα ότι μας ηλέκτρισε ο Πρωθυπουργός, που ηλεκτρίζει γιατί είναι ο τυγκόμενος θέμα όπως ξέρουμε όλοι. Οπότε όλα αυτά πάρα πολύ ωραία, είναι αληθινά, κανονικά. Αυτά δεν τα έχουμε μοντάρει, θα κάνουμε τη διευκρίνηση από ό,τι φαίνεται. Αυτά ήταν όπως ακριβώς τα παρήγαγε ένα μυαλό, ένα ανθρώπινο μυαλό, γι' αυτό αισθανθήκαμε την χαρά και την ανάγκη να τα μοιραστούμε μαζί σας. Γεια σας, κύριε Μπαμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη μου, εσείς. Για ένα κοινωνικό θέμα. Κοινωνικό θέμα. Που έχει άμεση επίπτωση σε μένα. Δεν ξέρω για τους άλλους. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, την έχω ξεπετσιάσει. Αυλανίζομαι συνέχεια. Πότε ανοίγουν οι οίκοι ανοχής? Αυτό θα ήθελα να με ενημερώσετε. Θα ενημερώσω, αλλά και εσείς ένα ρέγουλο. Είστε μεγάλος, τυφλώνει, κουφαίνει όλα. Ναι. Γιάννη. Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Όλη η μέρα, όλη η νύχτα. Γαμώτη. Γιάννη. Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γαμώτη. Ποιος είναι? Γαμώτη. Γαμώτη. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Και δώσ' του τα πάρτι. Και δώσ' του το πιώμα. Και δώσ' του οι DJs. Γαμώτη. Ναι. Του μου είπανε να καλέσω για ένα δώρο που είχα κερδίσει στην εκπομπή του κυρίου Μπογδάνη. Σωθήκατε. Ναι, ναι, πρόκειται για μια κουκούλα μαύρη. Αυτό, μια κουκούλα μαύρη. Αν θέλετε, βγαίνει και σε άσπρο, κούκλουξ. Τι διαλέγετε? Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω σε κάποιον? Τώρα δεν μιλάτε σε κάποιον, τι είναι? Ναι, ναι, αλλά σχετικά με το δωράκι ήθελα να μιλήσω. Τι δωράκι ήτανε, τι σας είπαν εσάς? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν για το έθνο. Άλλαξε τελικά, είχε πληρότητα. Είναι για τη Μακρόνισο τα ακτοπλοϊκά. Έχει και γιάρο, έχω και λίγο αϊστρά. Άμα θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε. Πού καταλήγουμε? Δεν νομίζω να μιλάω μέσα στο άνθρωπο. Μάλλον λάθος πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τώρα. Εσείς ονειρεύεστε Ρέθυμνο. Ναι. Άντε γαϊδουρονήσει να δώσω από κάτω. Κάτι θέλετε? Χρυσή, ελαφωνήσει, τι προτιμάτε? Θα ήθελα να με συνδέσετε με το τμήμα του εμπορικού. Τι ψηφίζετε? Γιατί παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Θα πας τώρα στη Μακρόνισο, έτσι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Στην εκπομπή Βαραπολιτικά στο σταθμό τηλεφωνώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μου είχαν πει να καλέσω για ένα δώρο που έχω κερδίσει. Με το τμήμα εμπορικού θα ήθελα να με συνδέσετε. Μου πάνε να πάρω τώρα. Από πού κερδίσατε το δώρο? Από τον κύριο Μπογδάνο. Α, ναι, είχατε πάρει και πριν? Ναι. Πριν από 5 λεπτά? Ναι, μην μου πείτε ότι ήμουν στην Ελληνοφρένεια. Καλέ, στις 2 πάρτε τηλέφωνο. Α, μου είπανε 1 και 10. Ποιο σα το είπε το 1 και 10? Από την προηγούμενη εκπομπή σα το είπανε? Ναι, πήρα στις 12. Α, τρολάρουνε από την προηγούμενη εκπομπή και στο Ελληνικό. Καλά κάνουν. Λοιπόν, κουκούλα κερδίσατε. Τι κουκούλα? Καταδότη. Όχι αποκριάτικη, καλή. Καλό ύφασμα. Κουκούλα καταδότη. Σπιουνιές κάνετε? Θα κάνετε τώρα. Σπιούνος και ρουφουλές μαζί μα και προδότης. Τρίβω τα χέρια μου. Κάθε όνομα που θα στενάστα είναι και λυρίτσα μες στο βουκάκι μου. Πώς μπορώ να μην... Να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, δεν ξέρω κι εγώ. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά. Γαμώτη. Την άμμο που σαν καταράχτησε νουζε. Γαμώτη. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά. Διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Να πάρω στις 2 καλύτερα. Θα έλεγα καλύτερα, ναι. Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα. Βοήθεια! Δεν είναι πάντα για καλό. Θέλει και μέτρα προστασίας όλο αυτό που περιγράφει εδώ ο Πρωθυπουργός μας. Στην Ελλάδα έχει ανοίξει μια συζήτηση, πάντα υπήρχε, αλλά τώρα έχει γίνει λίγο πιο έντονη γιατί έχουμε τους άριστους στην κυβέρνηση για να πουλήσουν και το νερό που πίνουμε και το νερό της βροχής, αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες, ήταν και παλιά εδώ με την Ούλεν. Σε άλλες χώρες το αναθεωρούν όλο αυτό γιατί δεν έχει πολύ πετύχει. Έχει ακριβήνει πολύ το νερό, δεν είναι καλής ποιότητας το νερό. Η Ελλάδα έχει καλά νερά. Τα έχουν βάλει στο μάτι να κερδοσκοπήσουν και από αυτά. Θα ακούσουμε έτσι για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Λοβέρδο. Γιάννη Λοβέρδο, που ερωτήθηκε σε σχετικό πάνελ. Κύριε Λοβέρδο, υπάρχει ζήτημα ιδιωτικοποίησης της παροχής του νερού στην χώρα μας, διότι εξ όσων θυμάμαι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε αναφορά σε ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑ. Προσωπικά με ρωτάτε, εγώ επειδή είμαι φιλελεύθερος θέλω να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Έτσι. Και η ΕΙΔΑΠ. Και η ΕΙΔΑΠ. Και τα νοσοκομεία να ιδιωτικοποιήσουμε, γιατί φάνηκε τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα στην πανδημία πόσο σωστές είναι αυτές οι απόψεις για την ιδιωτικοποίηση. Οπότε και τα νερά και την ΕΙΔΑΠ και οτιδήποτε. Ο Δήμαρχος Βόλου έχει ξεκινήσει εκεί κάτι διαδικασίες, ο Μπέος. Υπάρχει και αυτό το όμορφο χωριό που είναι όμορφο και για λόγους φυσικού κάλους, αλλά είναι και όμορφο επειδή οι κατοικοί του είναι όμορφοι και αγωνίζονται και δίνουν ένα καλό αγώνα. Η Ελληνοφρένεια βρέθηκε εκεί το τριήμερο που πέρασε ο συνεργάτης μας Χρήστος Αβραμίδης. Μίλησε με τους κατοίκους. Αγωνίζονται εδώ και καιρό γιατί έχουν πολύ καλή ποιότητα νερό. Με διάφορους τρόπους αγωνίζονται και έχουν αναπτύξει και έναν ωραίο πολιτισμό και μια ωραία συλλογικότητα που είναι παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Έχουν απέναντί τους τον Μπέο βέβαια. Το ακριβώς αντίθετο από αισθητικής, πολιτικής ή δεν ξέρω εγώ ποιας άλλης πλευράς. Θα ακούσουμε, συνομίλησε ο συνεργάτης μας με τον Βαγγέλη Γαλανόπουλο. Είπανε πολλά, θα τα βρείτε στο site. Εδώ θα ακούσουμε ένα μικρό ιστορικό. Μπήκαμε πλέον στην εποχή της επιχείρησης για την ιδιωτικοποίηση. Κάτι το οποίο παληθεύτηκε όταν πριν από μερικές μέρες, σε απάντηση σε μια επερώτηση του Κρήτωνα του Αρσένη, από το Μέρα 25, ο Μπέος παραδέχθηκε μέσα ότι μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος τάδε για να προχωρήσουμε στην εφιάλωση του νερού. Η Λαϊκή Συνέλευση έγινε με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων, αποφάσισε να πάρει πάνω η συνέλευση στη διαχείριση του χωριού γενικά και πιστεύουμε ότι με τις χιλιάδες ανθρώπους που θα εμφανιστούν στο χωριό μας θα υπάρξει μια πίεση η οποία μπορεί να λειτουργήσει προς την ανατροπή της απόφασης, αν και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με κανόνες νύχτας και σκληρό αντίπαλο. Και επειδή τώρα τελευταία γίνεται μια, φαίνεται, τελική επίθεση για την αξιοποίηση των νερών, ακούσαμε τι έγινε στην Αθήνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και, πολύ, και ο αντίπαλος πάρα πολύ μεγάλος. Οι βολιώτες ξοδεύουν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εμφιαλωμένο νερό. Κάποιοι έμποροι του εμφιαλωμένου έχουν πει ότι, και έχουν δηλώσει δηλαδή, ότι υπάρχει η κουλτούρα του Βόλου. Είναι δηλαδή θέμα κουλτούρας το να πίνεις εμφιαλωμένο νερό. Εκεί καταντήσαμε κυριολεκτικά από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή, δηλαδή η οποία διοικεί και τη διάμεση στην ουσία, ποτέ δεν έχει κάνει κάτι να γιατρέψει το δίκτυο. Το δίκτυο μοιάζει σαν ένα βαρέλι με χωρίς πάτο, όταν ας πούμε ότι οι απώλειες φτάνουν το 60%. Είναι τρομερές οι απώλειες. Παρ' όλα αυτά επιμένουν να λένε ότι θέλουν να κατεβάσουν και άλλα νερά από το πύλιο. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και μάλιστα με χθεσινή τους ανακοίνωση, μιλώντας για ένα πλάνο διαχείρισης του νερού που θα καλύψει ανάγκες του Βόλου, μιλούν για εξόντωση των πηγών, μιλούν για λαιλασία πραγματική. Είναι ο Βαγγέλης Γαλανόπουλος, κάτοικος εκεί της περιοχής. Θα ακούσουμε τώρα και τον δήμαρχο του Βόλου, γιατί οι σταγιάδες εκεί εντάσσονται και ανήκουν στο Δήμο Βόλου. Ο Μπέος στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα σε αυτά τα θέματα, όταν πρόκειται κάποιος να πάρει κάτι ιδιώτης, είτε πρόκειται για την Ολυμπιακή για παράδειγμα, είτε για το νερό των σταγιατών, πρέπει να συκοφαντηθεί η Ολυμπιακή, το νερό των σταγιατών ή όλοι αυτοί που αντιστέκονται. Έτσι λοιπόν, από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Μπέος καταγγέλει. Σχετικά με αυτό που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, ένα επικοινωνιακό, αν θέλετε, παιχνίδι από μια μερίδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή της πόλης αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς από πολλά έτη τους ανέχεται η κοινωνία, βασικά οι αρχές τους ανέχονται για δικούς τους λόγους, που έχουν κάνει κατάληψη στο όμορφο χωριό στις Σταγιάτες και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε τα κάνουν, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες καλλιεργούν ρεματίσια φούντα που λέμε. Είναι και της μόδας τώρα, είναι καλλιεργήσιμη. Δεν κατάλαβα. Καταρχήν μην διακόπτης. Βρε μη διακόπτης. Όχι, δεν διακόψεις. Δεν διακόπτης. Δεν διακόπτης. Βρε, άστα πάει. Άστα τώρα. Αρκετά σας ανεχτήκαμε. Βρε, άστο τώρα. Μη μιλάς. Άντε. πάρτε και λίγο πολιτικό πολιτισμό. Είναι απαραίτητο στις μέρες μας. Κατήγγειλε λοιπόν από το βήμα εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι κάτοικοι πάνω τα κάνουν όλα αυτά όχι για το νερό, επειδή φυτεύουν και καλλιεργούν φούντες, όπως είπε ρεματιώτικες, κάπως έτσι. Ο Δήμαρχος. Ρωτήθηκαν βέβαια οι κάτοικοι από τον συνεργάτη μας και απάντησαν. Τι είναι τελικά αυτά τα περιβόητα χασίσια? Δεν μπορεί να τα δει κανείς. Είναι στο προάβλιο εδώ του χώρου του κοινοτικού κέντρου. Τα βλέπετε εκεί. Αυτά είναι. Ντομάτες, κολοκύθια, κάτι αγκουριές. Είναι τον Μπαρμπαγιάννη αυτά, 91 χρονών. Ο οποίος φροντίζει αυτά τα πράγματα. Είναι, αυτός είναι ένας χώρος που το χρησιμοποιούσαμε κάθε χρόνο, φέτος μόνο δεν έγινε λόγω κορονοϊού, στη γιορτή των σπόρων. Εκεί φυτεύανε μικρά παιδιά, κάναμε ένα εργαστήρι πώς να φυτεύουν και τα παραλάβανε μετά ο Κυριάννης και ο Μπαρμπαγιάννης και τα φρόντιζε. Και ερχόντουσαν μετά σε διάφορες εκδηλώσεις τα παιδάκια και βλέπανε πώς προχωράνε αυτά που φυτέψανε. Αυτό είναι οι περίφημες φούντες του Δήμαρχου. Αυτά λοιπόν έχουν να πούν οι κάτοικοι. Μπαρμπαγιάννη όταν λέει δεν είναι τον Αποστόλη, εννοεί εκεί τον Κυριάννη που είναι ηλικιωμένος και πάει και φροντίζει αυτά που φυτεύουν τα παιδάκια. Εδώ είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος μένει στην περιοχή και έχει φτιάξει ένα τραγούδι με θέμα το νερό των σταγιατών. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο κόμμα πέχει. Μαζί με την Στουδιαντίνα του Βόλου θα τραγουδάνε. Θα το ακούσουμε μια μέρα ολόκληρο γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ρε, μάθες που έκανε καινούργιο κόμμα ο Κασιδιάρης. Ναι, ναι, το Ελλάδα για το πίσω. Συγγνώμη. Ελλάδα γάμα ταφ πι. Ελλάδα γαμώ την Παναχαϊκή μου. Ελλάδα ή Έλληνες είναι, δεν θυμάμαι. Έλληνες. Έλληνες για το πίσω. Για την πηγάδα. Για την πηγάδα επίσης. Για την πηγάδα που. Εντάξει, την Παναχαϊκή να μην την πούμε. Ιστορική ομάδα της Πάτρας, την αγαπάμε. Και όπως είδα, ανοίγουν και γραφεία στην Καβάλα, είδα στα social media που είναι Έλληνες γάμα ταφ πι Καβάλα. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Ακού μάνα μου, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω. Διάβασα τα νέα για τον Κασιδιάρη, βρε, με το κόμμα. Α, ναι, ναι, πολύ καλά πάει, ξέρω. Δεν είναι δηλαδή τίποτα για τον μπτσο, γουτουπού, δεν είναι για τον Πέο. Γάμα τα αυτή, έτσι. Για την πηγάδα, μάνα μου, του Μελιγαλά. Ντροπή, ντροπή, διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν πειράζει, κρατάω εγώ τη δικιά μου. Κράτα τη δικιά σου. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω, τις δηλώσεις του Τζίμερου τις είδες, άρε να τις είχε κάνει κανένας μαλάκας φίλης αυτές. Όχι, τι είπε. Ότι για τους πρόσφυγες είπε ότι μίλησε με μία δοντίατρο που εξέτασε έναν πρόσφυγα τα δόντια και είδε ότι είναι ίδια λέει με τους Μογγόλους και με τους Τούρκους και οι πρόσφυγες έχουν μογγολικό αίμα και κάτι τέτοια. Πόσα κιλά μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσα, πες μου πόσα. Δηλαδή πάρα πολλά κιλά μαλάκας. Πάντως εντάξει, τους πονάει όλους φασίστες γιατί όπως είναι γνωστό η προσφυγιά ήταν πάντα αντιφασιστική, δημοκρατική και προοδευτική. Τεκνό, αν νομίζεις ότι σε ξέχασα κάνεις λάθος. Νόμιζα ότι με ξέχασες. Όχι, εξακολουθώ να σε θέλω. Εγώ νόμιζα ότι πάει, αυτό ήτανε. Όχι, δεν τελειώνει αυτό με σένα ποτέ. Ότι πήγες και έφυγες και λούζεσαι. Έλεγα λούζε τη αγάπη στο Γουαδαλκιβίρ. Όχι αγάπη. Και λέω τώρα πήγες στο Γουαδαλκιβίρ αυτή τώρα για να λουστεί. Και λέω πάει, αυτή πάει, λούζεται. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Και τα άνθη παίρνουνε βοδιά από το γλυκό κορμί της. Γαμώτη. Τώρα γιατί μου ήρθε το λούζο ότι λόγω τραγουδιού, κατάλαβες, το κόλλησα. Πού ήστανε. Εδώ είμαι και σε ακούω σε κάθε εκπομπή, όλα τα ακούω, όλα. Ηχογραφώ, σε έχω. Σε ακούω τα Σαββατοκύριακα και τρελαίνομαι. Περιμένω να δώσεις μια παράσταση και θα δεις τι έχει να γίνει. Μακελιό. Μακελιό θα γίνει. Άντε, επιτέλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου στείλω λουλούδια, αλλά θέλω να έρθω και να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Όπα, σοβαρεύει το πράγμα. Ναι, και μια φωτογραφία selfie. Δεν δίναμε, αγάπη μου, δεν δίναμε. Θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Τι δεν δίνασε? Για selfie. Για σεξ. Όχι, για σεξ, αν είναι δυνατόν. Για selfie. Για selfie, εντάξει, χωρίς selfie. Όλα τα υπόλοιπα που είπα χωρίς. Α, την ήθελες την αγκαλίτσα, το θες το κολοτρίψιμο. Αγκαλίτσα θέλω. Καραμαλής και Μητσοτάκης λες θα έχουν ανέβει ποτέ σε παπάκι. Αποκλείεται. Μαζί, αποκλείεται μαζί. Όχι μαζί, ρε παιδί μου. Στα γιατί Καραμαλής και Δικάβαλο δεν πάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι πάμε για μνημόνιο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν θα λέγεται μνημόνιο, είναι δυνατόν. Όχι, ρε παιδί μου, το λέει με δικά του λόγια. Πρόσεξε να άλλο με δικά του λόγια. Με δικά του λόγια είναι άλλο κάτι άλλο. Δεν είναι μνημόνιο. Μπράβο. Το 2007 ο Καραμαλής λέει: παιδιά, πάρτε αυτοκίνητα, κάνουμε μια έκπτωση και τέτοια. Και το 9 μπήκαμε στο μνημόνιο. Ναι. Σήμερα άκουσα ότι ο Μητσοτάκης δίνει επιδότηση να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο πρόσεξε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα το λιγότερο κάνουν 30.000. Και τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Λέω, όταν σου λένε η Νέα Δημοκρατία και εκεί οι σκατόφλωροι αρχηγοί τους, πάρτε αυτοκίνητα, παιδιά, σε λίγο έχετε μνημόνιο. Εάν λοιπόν και το Σεπτέμβριο υπάρχουν τα χειρότερα, γιατί είμαστε παντού να πούμε μια χαρά και θα έρθουν τα χειρότερα λοιπόν, πάλι εμπιστευτούν αυτούς και τους ψηφίσουν πάλι για να κάνουν εκλογές, τότε ποιοι φταίνε για όλα αυτά. Αυτοί, 2-0, ήταν πληθυντικός.